Start Me Up, grupa The Rolling Stones. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Polskie Radio, program trzeci, 17 czerwca, jest 18. Czas na serwis trójki. Mutacja indyjska koronawirusa u osób niezaszczepionych może spowodować hospitalizację, mówi wiceminister zdrowia. Mieszkania, zdrowie, rynek pracy i opieka nad najmłodszymi. O strategii demograficznej mówiła w trójce wiceminister rodziny. Jutro w Senacie głosowanie w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. 218 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Zmarło 46 osób. W porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba zakażeń spadła o ponad 40%, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Okres stabilizacji pandemii bardzo cieszy. Także wykonujemy dość dużą ilość testów, to znaczy, że ta ilość nowych zakażeń jednak jest także wyłapywana z tej dużej ilości wykonanych testów, czyli wynika z tego, że jednak epidemia zdecydowanie jest w Polsce w odwrocie. Zagrożeniem są jednak nowe mutacje koronawirusa, szczególnie wariant Delta, który jest bardziej zakaźny niż inne. Łatwiej jest transmitowany z człowieka na człowieka. Dobrą wiadomością oczywiście jest to, że te szczepionki, które są w tej chwili stosowane, także działają na tą mutację indyjską, ale no jeżeli osoby są niezaszczepione, to właśnie z tych osób będą się rekrutować potencjalne osoby, które będą niestety musiały być hospitalizowane w polskich szpitalach. W szpitalach jest teraz prawie 1700 pacjentów z COVID-19. Obowiązkowe szczepienia wprowadzono w części rosyjskich regionów. Po Moskwie i obwodzie moskiewskim zdecydowały się na to władze Sachalina i Kemerowa. Od tygodnia w Rosji gwałtownie rośnie liczba chorych. Minionej doby w całym kraju zarejestrowano ponad 14 tysięcy nowych przypadków. W Moskwie i obwodzie moskiewskim obowiązek zaszczepienia się został nałożony na pracowników przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe oraz służby zdrowia, oświaty, kultury, handlu i zbiorowego żywienia. Podobną grupę osób zobowiązały do przyjęcia preparatu przeciwko koronawirusowi władze Kemerowa i Sachalina. Wcześniej władze Moskwy i Petersburga wprowadziły dodatkowe rygory sanitarne, między innymi zamykając place zabaw i ograniczając czas otwarcia restauracji i barów. W całej Rosji zaostrzone zostały kontrole przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Chodzi głównie o noszenie maseczek ochronnych i utrzymanie dystansu. Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Strategię demograficzną 2040 przedstawił rząd. Jej głównym celem jest pomoc rodzinom chcącym mieć więcej dzieci. Projekt trafi do konsultacji społecznych. O głównych jego założeniach mówiła w trzecim programie Polskiego Radia wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej Barbara Socha. W jednym obszarze już dużo zostało zrobione, mam na myśli zabezpieczenie finansowe rodzin. W tej chwili rekomendujemy, by w pierwszym etapie realizacji strategii, kiedy ona już zostanie skonsultowana, uchwalona przez Radę Ministrów, żeby skupić się na czterech kolejnych obszarach, które teraz traktujemy priorytetowo. I to są obszary związane przede wszystkim z mieszkaniami, ze zdrowiem, z rynkiem pracy i opieką nad najmłodszymi dziećmi, nad tymi dziećmi do lat 3. Przedstawiając strategię demograficzną, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd będzie dążył do tego, by różne strategie polityczne państwa uwzględniały przede wszystkim potrzeby rodzin. Jutro w Senacie odbędzie się głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich. Taką decyzję podjął Konwent Seniorów. We wtorek Sejm wybrał na rzecznika senator niezależną Lidię Staroń. Została ona zgłoszona przez Klub Prawa i Sprawiedliwości. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk z PiS, pytany o szansę Lidii Staroń, stwierdził, że tym razem wybór może się dokonać. Oczywiście, że nie jestem tego pewien, bo nie kontroluję większości w żaden sposób w Senacie, ale wydaje mi się, że są jaskółki, które wskazują, że ten wybór jednak tym razem może się dokonać. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że procedura wyboru będzie odbywać się na tych samych zasadach, co ostatnim razem. Debata taka sama jak przy poprzednich kandydatach oraz głosowanie odbędą się już około 12-13. Zgodnie z Konstytucją Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu. W poniedziałek startuje Lato z Radiem. Kultowa audycja pierwszego programu Polskiego Radia świętuje 50. urodziny. Zastępca kierownika redakcji rozrywki radiowej Jedynki Magdalena Szturemska zapowiada wiele atrakcji. Będziemy patrzeć na Polskę z góry i z dołu. Z lotu balonem, z samej góry wiatraka, ale także być może z kopalni, być może wyjrzymy z norki Kreta. Będą wyjątkowe konkursy z wyjątkowymi nagrodami. I koncerty największych polskich gwiazd oraz specjalne dwa wydania płytowe. Audycje poprowadzą ulubieńcy słuchaczy. Będzie Roman Czejarek, Sława Wieńczycka, Małgorzata Raducha ruszy trasą polskich smaków. Będzie też może mniej znany, ale jakże poświęcający się dla Państwa reporter Maciej Walecki, który rozpocznie swoją trasę reporterską od lotu balonem.

Kłamiesz i Martin Lange. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Dziś wydanie o tematyce bardzo międzynarodowej. Na zegarze 15,5 minuty po godzinie 18 i przenosimy się do Etiopii. ONZ, proszę Państwa, bije na alarm. Dramatyczna sytuacja jest w Tigraju, północnej prowincji Etiopii. Od kilku miesięcy panuje tam głód. To skutek ubiegłorocznej wojny, jaka wybuchła w listopadzie po tym, jak doszło do zaostrzenia sporów między zdominowanym przez ludność z grupy Oromo, rządem federalnym Etiopii, a zamieszkującymi północ kraju Tigrajczykami. Pojawiają się nawet oskarżenia o to, że głód stał się bronią we wciąż tlącym się konflikcie. O szczegółach Michał Strzałkowski. Ci ludzie mieli szczęście. Dotarły do nich worki z ryżem i ziarnem przywiezione przez pracowników Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Światowego Programu Żywnościowego. Szczęście miał też Adan Mues, który trafił do ONZ-owskiego szpitala w mieście Adigrat przy granicy z Erytreą. Leży na łóżku ledwo przytomny. Ma 14 lat, ale jest tak wychudzony, że wygląda na pierwszy rzut oka jak kilkulatek. Kiedyś był bardzo silny. Żartowaliśmy, że silny jak lew. Lubił się uczyć, chciał coś w życiu osiągnąć, ale przez głód jest wrakiem człowieka. Mówi siedząc na brzegu szpitalnego łóżka wujek Adana, Tadesse Aregawi. Sam wygląda jak cień człowieka. Kiedy wybuchła wojna, 3 miesiące ukrywaliśmy się z całą rodziną i naszym bydłem w jaskini. Jedliśmy tylko prażony jęczmień. Długo nie chcieliśmy zabić i zjeść krów, bo to nasz jedyny dobytek, ale w końcu nie mieliśmy innego wyjścia. A potem nie mieliśmy już nic. 6 członków naszej rodziny zmarło z głodu, a my nie mieliśmy nawet siły ich pochować. Ci, którzy z rodziny Adana dotarli do Adigratu, przeżyli. Dzięki pomocy medycznej kiedyś powrócą do zdrowia. W sumie na brak żywności narzeka ponad 4 miliony mieszkańców Tigraju. Położona na północy Etiopii prowincja jest spustoszona ubiegłoroczną wojną domową. Farmerzy stracili plony, bydło zostało wybite, a ponad 1 milion osób uciekł ze swoich domów. Według danych ONZ 350 tysięcy osób cierpi już głód katastrofalny. Jak nazywa się najwyższy w 5-stopniowej skali stopień zagrożenia śmiercią głodową. Sytuacja jest alarmująca. To jest największy problem z niedoborem żywności, jaki widziałem w Afryce od wielu lat. Trzeba natychmiast pomóc mieszkańcom Tigraju. Potrzeba na to co najmniej 150 milionów dolarów. Na razie mamy zadeklarowaną połowę tej kwoty, ale nawet nie wszystkie z tych pieniędzy już do nas trafiły. Mówi dyrektor Biura Narodów Zjednoczonych do spraw koordynacji pomocy humanitarnej Mark Lowcock, ale największy jego zdaniem obecnie problem to niemożność dotarcia do wszystkich rejonów Tigraju. Mark Lowcock oskarżył etiopskie władze federalne o to, że zablokowały międzynarodowym organizacjom wjazd na obszary, które znajdują się obecnie poza kontrolą wojsk rządowych. Tam, gdzie obecna jest antyrządowa tigrajska partyzantka, pomoc więc prawie nie dociera. Choć zbuntowany wobec rządu federalnego Ludowy Front Wyzwolenia Tigraju deklaruje, że zapewni humanitarnym konwojom wszelkie bezpieczeństwo. Mark Lowcock w rozmowie z Reutersem oskarżył więc premiera Etiopii o to, że postanowił wykorzystać głód jako broń w wojnie domowej. Władze federalne Etiopii temu zaprzeczają. Głód użyty jako broń to tylko taki chwytliwy medialny slogan, ale to nieprawda. Oczywiście w związku z działaniami buntowników mamy pewne problemy, ale sytuacja jest opanowywana. Udało nam się wypchnąć buntowników z największych miast Tigraju. Przywracamy spokój w tej prowincji. Współpracujemy z organizacjami humanitarnymi. Oskarżanie nas nie ma podstaw. Mówiła rzeczniczka rządu federalnego Bilance Yum. Sam premier Abiy Ahmed, nagrodzony 2 lata temu pokojową nagrodą Nobla za zakończenie wieloletniej wojny z sąsiednią Erytreą, unika odpowiadania na niewygodne pytania. Tymczasem ci, którzy z Tigraju uciekli w ubiegłym roku do Sudanu, opowiadali o mordach na cywilach, gwałtach i czystkach etnicznych. Sytuacja w Tigraju była już omawiana na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. O pomoc dla wszystkich mieszkańców północnej Etiopii zaapelował też w ostatnią niedzielę papież Franciszek. Dramatyczne rzeczy dzieją się w Etiopii. Gotowość do wysłania do Tigraju natychmiastowej pomocy zadeklarowały już Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Tematem zajął się Michał Strzałkowski. Zaczynam. siebie. Ciemnieje ludzi wielka chmura, w ulicach nagle rozjaśnionych i nie wiem, gdzie jest moje miejsce i nie wiem, w którą pójdę stronę. Marek Piekarczyk. 23,5 minuty po godzinie 18. No to teraz, proszę Państwa, uwaga, uwaga, nadchodzi wielki spis. Kolejny. Wielki spis źródeł ciepła w naszych domach rusza już od 1 lipca. Centralna ewidencja emisyjności budynków. Ma przynieść odpowiedź na pytania, gdzie jest najgorzej i ile jeszcze jest do zrobienia w kwestii wymiany tak zwanych kopciuchów, czyli pieców zatruwających powietrze. Co ma dać nam taki spis i jak będzie wyglądał, jak będzie powstawał, sprawdzała Martyna Masztalerz. Na wielu polskich wsiach mieszkańcy palą w piecach dosłownie wszystkim. Drewnem, czasem węglem, a czasem po prostu się wrzuca to, co się ma. Widać też po kolorze dymu, który wydobywa się z kominów niekiedy. Ale tutaj ludzie głównie na gaz, tak? Wszystko jest. Widziałam też trochę fotowoltaiki. Ja mam tylko taki mały piecyk, drzewem palę. Aha. Jestem bezrobotny, jestem sam. Mam niewykończony dom, postawiłem, bo ja tylko drzewem czystym palę. Czystym drzewem i węglem, jak mam. Do tej pory nie trzeba było się nikomu z tego spowiadać. Jednak moi rozmówcy uważają, że to dobry pomysł. Taki narodowy spis źródeł ciepła w budynkach. Przyda się? Tak jest. To się przyda, no żeby każdy z nas wiedział, czy druga osoba jest w porządku. Tylko rozumiem, że to miałoby prowadzić do jakiegoś dalszego rozwiązania tego problemu, tak? Dokładnie tak, potwierdza Dorota Cabańska, pełniąca obowiązki głównego inspektora nadzoru budowlanego. Centralna ewidencja emisyjności budynków ma fundamentalne znaczenie dla poprawy jakości powietrza, bo ma pomóc zdiagnozować problemy w polskich gminach. Centralna ewidencja musi być przede wszystkim zasilona o dane informacje, które od 1 lipca właściciele lub zarządcy budynków będą mogli wprowadzać do systemu samodzielnie. Jak podkreśla Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego, wiedza na temat źródeł największych zanieczyszczeń w Polsce była potrzebna już od dawna. Walka, skuteczna walka z niską emisją, czyli z tymi domowymi paleniskami, które generują smog, jest bardzo utrudniona w momencie, kiedy nie ma pełnej wiedzy, gdzie takie źródła się znajdują. I centralna ewidencja emisyjności budynków ma nam właśnie dać wiedzę na temat tego, gdzie są źródła powodujące największe zanieczyszczenie powietrza, po to, żeby skuteczniej walczyć o czyste powietrze i skuteczniej zarządzać tym procesem. Po tym wielkim spisie źródeł ciepła gminy będą mogły precyzyjnie wprowadzać programy poprawy jakości powietrza, podkreśla Andrzej Guła. Właściciele budynków będą więc mieli 12 miesięcy od 1 lipca 2021 roku, aby wypełnić deklarację. I ten formularz elektronicznej deklaracji jest takim bardzo prostym formularzem, a jego wypełnienie nie zajmuje dużo czasu. W tym formularzu wpisujemy podstawowe dane takie jak imię, nazwisko albo właśnie nazwę właściciela, zarządcy budynku, adres nieruchomości oraz informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie właśnie tej zgłoszonej nieruchomości, źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw. Właściciele budynków mogą to zrobić w formularzu na stronie www.zone.gunb.gov.pl lub zgłosić się do Urzędu Gminy. A zapytają Państwo, co z właścicielami nowych budynków, takich, które zostaną oddane do użytku po 1 lipca. No to tu nowy zwyczaj i nowy obowiązek. Na wypełnienie deklaracji będzie 14 dni. Yeah.

zaprasza Witold Lazar. Za 20,5 minuty, godzina 19, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Reportaż w Trójce. Przychodzą na uczelnie z wielkimi marzeniami. Szybko przekonują się, że czekają ich trudne lata pracy nad sobą, nad własnym ciałem, charakterem, asertywnością. Młodzi aktorzy z mobbingiem nierzadko spotykają się już na pierwszym roku studiów. Artur Gotz, aktor i wokalista, opowiada o swoich traumatycznych doświadczeniach sprzed 15 lat. Jakie rady przekazuje młodym, którzy stawiają pierwsze kroki w zawodzie? Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego "Prawda za kurtyną". Kierunek aktorstwo na Wydziale Lalkarskim w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej imienia Ludwika Sulskiego w Krakowie, filia we Wrocławiu. To się nazywa teraz Akademia Sztuk Teatralnych. Artur Gotz, aktor, wokalista. Fuksówka zaczęła się w momencie, kiedy dostaliśmy się. I na początku to było bardzo zabawne, bo robiło się śmieszne etiudy. Oni nas, ci starsi studenci, poprzebierali w jakieś sukienki. Ja miałem jakąś taką sukienkę. Pomalowali nas, dali jakieś peruki. No i to było dość zabawne tylko wtedy. Bo potem, jak wróciliśmy w październiku, już nie przypominało tej zabawy. Było to raczej dość żenujące. Upokarzające ksywy. Każdy fuks miał, nosił tabliczkę z przodu jedną, drugą z tyłu i tam były ksywy, którymi trzeba było się przedstawiać. Bardzo niemiłe zazwyczaj. Człowiek kupa, no wiele niecenzuralnych, troszkę takich seksualnych, bardzo wulgarnych, ostrych, nieprzyjemnych. No i ja jakoś to wytrzymałem do czwartego dnia, kiedy, pamiętam, staliśmy na takiej czarnej scenie i jedna starsza studentka, mistrzyni, rzuciła we mnie butelką z piwem. I ja się tak odsunąłem, bo dostałbym tą butelką. Poszły straszne wyzwiska. No i w tym momencie stwierdziłem, że to już jest koniec. Najpierw chciałem być motorniczym, a potem chciałem być aktorem i jak miałem 11 lat, to zacząłem robić różne występy, teatrzyki w domu. Potem byłem w różnych zespołach. Będąc w liceum, no to oprócz aktorstwa doszło śpiewanie. Kiedy podjąłeś decyzję, że idziesz na uczelnię artystyczną? No to chyba miałem 11-12 lat. To wszyscy się śmiali tak naprawdę. Nauczyciele, niektórzy nie wierzyli, że uda mi się dostać. W liceum, no to już było pewne. Koledzy nawet w czwartej klasie zastanawiali się, gdzie pójdą, na jakie studia, a ja wszystko na jedną kartę postawiłem. Już kąpiel trwa nie dla mnie, nie dla mnie plusk. Każda kropla w twej wannie mój drąży mózg. Smukłe ciało trąc frotem, nie pamiętasz już potem, jak czekałem z łopotem spragnionych ust. Zaśpiewaj cały refren i wokalizę na drugim obrocie refrenu. W takim samym układzie. Okej? Tak. Wspaniała naprawdę grupa młodych ludzi, którzy mają niezwykłą energię, niezwykłą pasję. Czy widzisz w tych osobach siebie sprzed lat? No tak, tak, tak. I widzę te same problemy, które ja miałem prawie 20 lat temu już. Podobne mechanizmy takiego trochę strachu czasem, że może nie warto wyjść za tą granicę, a moim zdaniem zawsze warto, zawsze. Nawet nie tyle pokonywać siebie, ile po prostu eksperymentować, nie bać się siebie. Po prostu taki jestem, mam takie umiejętności, takie możliwości. Może to być zły kierunek, ale zawsze warto ryzykować. Więc ja miałem podobnie, ale też widzę, że młodzi są teraz bardziej odważni. Najbardziej chyba wstrząsnęła mnie sprawa dziewczyny, która została bodaj pogryziona przez swojego wykładowcę, co dla mnie jest zupełnie absurdalne. Jakub Lesiuk. Została pogryziona, żeby pokazać w ogóle swoim studentom, jak wygląda pożądanie. No nie wydaje mi się, żeby pożądanie wyglądało w ten sposób, żeby ktoś, kto kogoś chce, czy tam pożąda, zaczynał kogoś gryźć, więc to było totalnie absurdalne, ale mam nadzieję, że to już więcej nie będzie miało miejsca, bo nie powiem, że to brzmiało trochę strasznie. Spektakl dyplomowy The Fantastics w reżyserii Jana Szurmieja. Próba miała się odbywać od godziny 12 do godziny 15. Kilku kolegów się nie zjawiło. Mówili, że już jadą, zaraz będą, ale jakoś no, to nie następowało, więc myśmy jakieś tam sceny przegadali, tak technicznie. I w zasadzie ta próba zmierzała ku końcowi, bo już ta godzina 15 prawie wybiła. Wbiegła na salę pani profesor, bardzo zdenerwowana, wbiegła na scenę i zarządziła, że w tym momencie, czyli w momencie, kiedy ta próba zaplanowana, ta próba się skończyła, że my mamy teraz zrobić przebieg całego spektaklu. Czyli to by trwało pewnie ze 2,5 godziny. Powiedziałem, że niestety nie mogę zostać teraz na tej próbie, bo mam ważną sprawę rodzinną, muszę kogoś odebrać młodszego z dworca, że próbowałem jakoś załagodzić tą sytuację, przesunąć tą próbę być może o godzinę, być może zrobić ją wieczorem. No ale to ta dyskusja nie była możliwa z tą panią profesor. Tam zaczęły się personalne jazdy do mnie, jeszcze do jednego kolegi, który też się odezwał. Ten kolega się popłakał, zszedł ze sceny, a ja zacząłem no delikatnie po prostu dyskutować i po prostu pytać i próbować znaleźć rozwiązanie. I w pewnym momencie ta pani zaczęła krzyczeć I powiedziała, dobrze, to wynocha. No to zejdź ze sceny, wynocha. Wynocha, do widzenia. No do widzenia ze szkoły. To moja szkoła. Panie Goc, ja o panu takie rzeczy słyszałam, że pan ma postawę roszczeniową, że pan jest nie wiadomo kim, co pan sobie wyobraża. Kolejne różne teksty, potem znowu wynocha ze szkoły, bo ja znowu próbowałem coś powiedzieć, ona powiedziała, zamknij się. Pełne emocje, ona miała pełną furię, ona miała pianę na twarzy, po prostu była cała czerwona, cała zdenerwowana, to było straszne. I w tym momencie, kiedy powiedziała do mnie, zamknij się, no ja nie wytrzymałem, po prostu jak z automatu już, jak odruch Pawłowa, ja powiedziałem, pani mnie obraża, pani jest bezczelna. I to już było domino. To, co tam się wydarzyło, ja już dokładnie też tego nie pamiętam, ale tam po prostu ona dostała takiej piany, to były takie wrzaski, że w historii szkoły się nie zdarzyło, żeby tak student powiedział do profesora. Krzyki, krzyki, krzyki. No i wyszła. Wyszła z tej sali, ja pozostałem roztrzęsiony. To, co się wydarzyło po tej historii, potem została zrobiona na mnie rodzaj takiej nagonki, bo ta pani zgłosiła sprawę do komisji dyscyplinarnej, do rzecznika dyscyplinarnego, żeby mnie ukarać, żeby mnie wyrzucić ze szkoły, chociaż to było niby niemożliwe, bo ja już zaliczyłem dyplomy, byłem na czwartym roku, ale poszedłem do prorektora, powiedział mi Artur, no wiesz, sytuacja jest nieciekawa, kup jej kwiaty, przeproś, bo będziesz miał problemy, spróbujmy jakoś to załagodzić. Więc ja kupiłem te kwiaty, oczywiście jeszcze wcześniej przed spektaklem przepraszałem na korytarzu, ona była bardzo obrażona, ale chyba przyjęła te przeprosiny, a potem z tymi kwiatami po raz drugi przepraszałem, po czym spotykałem różnych profesorów, którzy mówili, że to się odbyło w taki sposób, jak ja bym prawie że pobił tę panią profesor. Jedna pani profesor w ogóle nie chciała ze mną rozmawiać. Udała, że mnie nie widzi. Ja mówię, pani profesor, dzień dobry. Ona mówi, tak, słyszałam o tobie, takie rzeczy. Co ty zrobiłeś? No i w momencie, kiedy opowiedziałem moją historię, że jednak też miałem troszkę racji w tym, przyznała mi rację, powiedziała, no widzisz, Arturku, tak to jest, ale pamiętaj, dam ci radę na przyszłość. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Jesteśmy silniejsi. Jesteśmy bardziej tacy niezależni. Marta Formańska. Wolni. Więc chcemy celebrować tę naszą wolność. Chcemy doprowadzić do tego, żeby wszyscy byli sobie równi. Żeby może nie było takiego zła. Po prostu. Żeby każdy siebie szanował i traktował poważnie. Tak, uważam, że nasze pokolenie jest w tym silniejsze. Zafundowano mi naprawdę piekło, bo ja nie mogłem spać, brałem tabletki na uspokojenie, bo bałem się, że naprawdę wylecę z tej szkoły, że nie dostanę dyplomu, że mogą mnie usunąć. To były telefony od rzecznika dyscyplinarnego. Dzwoniłem też do działu nauczania, więc też różne rzeczy tam słyszałem, że mogę dostać nagany, że mogę dostać, no właśnie, że mogę wylecieć z tej szkoły. I próbowano mnie też urobić, wmówić, żebym przypadkiem nie próbował napisać skargi na panią profesor, bo mogłem to zrobić. No i w momencie, kiedy zostałem po wakacjach wezwany do Wrocławia na takie zeznanie, spotkanie z rzecznikiem, i on miał te moje zeznania zebrać, spisać, bardzo delikatnie zasugerował mi, żeby troszkę to moje zeznanie ocenzurować, żeby nie mówić, jak dokładnie było, żeby przeprosić jeszcze raz, za bardzo nie pisać, jak to z tą panią profesor było, bo jeżeli ja to tak załagodzę, jeżeli nie złożę tego pisma, tej skargi, to być może uda się to zamieść troszkę pod dywan i że dostanę albo naganę, albo upomnienie. Miałem w sobie poczucie jednak wielkiego żalu, niezrozumienia, no ale to wszystko byli koledzy tej pani profesor, więc ja nie mogłem z tym nic zrobić. Mogłem mieć komisję dyscyplinarną, tylko profesor powiedział, Artur, tylko słuchaj, kto będzie zeznawał na twoją korzyść? Nikt. Bo wszyscy są przed obroną, wszyscy się będą bali, polegniesz. No i stwierdziłem, że ma rację, że trzeba się jednak pod tym podpisać, przeprosić jeszcze raz. I faktycznie tak się stało. Polubownie dostałem upomnienie, które wisiało w gablocie szkoły. No i skończyłem szkołę, dostałem dyplom, obroniłem się, obroniłem pracę magisterską. Zamiotłem pod dywan w swojej pamięci, odciąłem traumę, bo to była trauma, bo ja musiałem to przepracować, pracowałem nad tym wiele lat. Na różnych terapiach, też sam ze sobą i myślę, że pierwsze 2-3 lata były dla mnie bardzo trudne. Właśnie przez to zdarzenie, dopóki ja tego nie zaakceptowałem, to było mi bardzo trudno. To jest ważne, żeby się odważyć, nie zakopać tego w sobie, nie zakopać tego, bo to zostaje. Te rzeczy traumatyczne, to się później pracuje latami, żeby tego się pozbyć. Trzeba walczyć o swoje, o swoją godność, prawdę i nazywać, co wolno pedagogowi, a czego nie wolno, gdzie jest granica. Warto o siebie walczyć. Walczcie o siebie. Był to reportaż Antoniego Rogickiego zatytułowany Prawda za kurtyną, a jego bohaterem był aktor i wokalista Artur Goc. I to już ostatnia pozycja, jaką przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym popołudniowym wydaniu audycji. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia. Program trzeci. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In